Mister Didi. Mister Wasis. Mister Ingman. Au. Tresnoku marang sliramu sajaronis koro. Janjimu marang atiku sajaroning toto. Arepnya ning wong liya tetep jaga tresno janji setia sing ora.